Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice hayırlara dünyada ahirette hepinize erdirsin. Sevdiği kul eylesin. Mesut ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, İbn Abbas radıyallahu anh'ın da rivayet edildiğine göre buyurmuşlar ki şeyyebetni hudun vel vakıatü vel mürselatü ve ammeye tesaelun ve ize şemsü küvüret. Tirmizi ve Hakim'in müstedrekinde efendim yer alan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki şeyyebetni, beni ihtiyarlattı. Şeyyebe efendim saçını, sakalını ağartmak. Yani şeybe, saçın sakalın ağarması manasına gelen bir kelime. Şeyyebe de öyle yapmak. Bir insanın saçını, sakalını ağartmak. Tabii bu saç ve sakal ağarması bir yaşlanınca oluyor. Efendim saçlar, sakallar aklaşıyor. İhtiyarlık alameti. Efendim bir de elemden, kederden, üzüntüden dolayı hatta tıp kitaplarına geçmiş olaylar var. Bir gecede çok vahim, çok acı, çok elim bir efendim haber aldığı için veya bir olayla karşılaştığı için bir gecede saçları bembeyaz oluveren, sakalı bembeyaz oluveren insanlar olduğu söyleniliyor. Yani birden bu renkte kaçabiliyormuş. Doktorların efendim alimlerinin söylediğine göre. Onun için saçımı sakalımı ağarttı ama yani telaştan, üzüntüden efendim dolayı ağarttı veya efendim beni ihtiyarlattı manasına. Peygamber Efendimizin saçını sakalını telaştan, üzüntüden ağartan ne? Hud'un. Bir kere Hud suresi. Yani sureti Hud demiyor ama Hud'un deyince içinde Hud aleyhisselamın kıssasının da geçtiği sure demek oluyor. Efendim, vel vakıatü, buradan da sure ismi olduğu anlaşılıyor. Yoksa Hud peygamberlerden aleyhisselam bir peygamber ismi ama sureyi Hud demek. Efendim, ve vakıa suresi ve mürselat suresi ve ammeye tesaelun suresi ve ize şemsü küvvere suresi. Bunlar beni ihtiyarlattı. Saçımı sakalımı ağarttı. Yani üzdü, telaşlandırdı. Efendim manasına. Şimdi Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem tabii efendim Habibullah. Yani Allah'ın sevgili kulu. Hem de Ehabbul Halkı. Yani insanların, yaratıkların en sevgilisi. Eşrefül Mürselin. Efendim Habibullah, Halilullah, Safiyullah. Her türlü güzel vasfı kazanmış makam-ı Mahmud'un sahibi ki makam-ı Mahmud cennetin en yüksek derecesidir. Tek kişiye verilecek. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi böyle bir hem de hakkında inna fetahna leke fetham mübina diye efendim liyavfire leke allahu ma tegaddeme min zembike ve ma teakhara ve yutümme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima diye böyle efendim günahlarının efendim affı mağfiret edileceği, geçmiş günahlarının, gelecek günahlarının bağışlanacağı, efendim kendisinin füyuzat ve fütahata mazhar olacağı müjdelenmiş olan Allah'ın en sevdiği peygamberi niye ihtiyarlıyor? Efendim bir, Cenab-ı Hakk'a Allah'ın en sevgili kulu ama Allah'a da en güzel ibadet eden, en candan ibadet eden, en yüksek seviyede, en yüksek şuurla, en büyük irfanla ibadet eden bir kulu. Kul ama efendim emsalsiz bir kul. Hani yakut da bir taş ama kıymetli taş, kıymetli taşların da en kıymetlisi gibi. Efendim saçının sakalının ağarması neden? Bu surelerin içindeki manalardan, mahiyetinden, surelerin içindeki emirlerden, efendim anlatılan konuların öneminden. Hem kendisi için, kendisi daha iyi kulluk yapayım Cenab-ı Hakk'a, efendim diye, efela ikine adden şeküra, Allah'a en çok şükreden, çok şükreden bir kul niye olmayayım efendim diye, ondan gayretinden dolayı böyle efendim şey yapmış olabilir. Hem de ümmeti namına. Çünkü ümmetine şefakati, efendim merhameti, yarsıması, efendim sevmesi, koruması, ümmetine gelecek felaketlerden üzülmesi, ümmetinin üzerine titremesi ayetlerle sabit. Yani bu kadar. Hatta Süleyman Çelebi ne kadar güzel söyler. Mevlid'in her tarafını okumuyor. Mevlid Han kardeşler efendim belirli bölümlerini okuyorlar. Veladet Bahri diyorlar. Efendim Vefat Bahri diyorlar vesaire. Miraç Bahri diyorlar. Bir yerinde diyor ki beşikte ümmetini dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani daha beşikteyken kulağa böyle bir şeyler söylüyormuş doğduğu zaman, ne söylüyor diye yanaştıkları zaman ümmetim ya Rabbi, ümmetim ya Rabbi diyormuş diye rivayet var. Efendim bunu söyledikten sonra Süleyman Çelebi şairane ama çok derin anlamlı bir beyit de kaydediyor. Diyor ki ol be, ol yani ol dediği o peygamber. Ol beşikte diler idi ümmetin. O beşikteyken daha ümmetim, ümmetim diye, ümmetini Cenab-ı Hak affetsin diye dua ederdi. Ol beşikte diler idi ümmetin. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. Sen daha kocaman adam oldun, beşikte değilsin, çocuk değilsin. Kocaman adam oldun, hala sünnetine tam uymuyorsun, terk ediyorsun. Bu nasıl iş gibilerden? Ol beşikte diler idi ümmetin. Sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Olur mu böyle şey gibilerden? Çok etkileyici bir söz. Tabii herkesin, her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini ihya etmeye, ifa etmeye, icra etmeye, yaşamaya, uygulamaya gayret etmesi lazım. Onu yapmayınca tabii böyle bir itap havası taşıyan efendim söz tabii söylenir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şeyini anlatıyoruz. Ümmetine efendim karşı sevgisini, onu korumak istemesini, ümmetine şefaat etmesini efendim biliyoruz. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ. Size karşı böyle koruyucu bir böyle şeyi, gayreti var. Efendim, بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ. Müminlere karşı son derece rehfetli bir peygamber. Şimdi kendi namına da daha iyi kulluk yapayım diye efendim böyle bir şey yapmış olabilir. Bu surelerin manalarına bakarak gayretlenmiş, telaşlanmış olabilir. Çünkü mesela Hud suresinde فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَاكَ. Yani sen de, sana tabi olan yanındaki insanlar da emrolunduğunuz gibi efendim dosdoğru olun diye Allah Teala Hazretleri emrolunduğun gibi dosdoğru olunca bir şeyi en güzel yapmaya çalışmak için tabi Allah'ın en sevgili kulları gayrete gelirler efendim oradan. Bu süresinde böyle tabi peygamber kıssaları var. Efendim her ayeti kıymetli ama özellikle bu ayeti kerime emrolunduğun gibi sen dosdoğru ol ve sana tabi olan senin yanındaki ashabın da öyle olsunlar denildiği için. Sonra efendim Hud suresi, Vakıa suresi. Vakıa suresinde de insanların üç sınıf olduğu, işte çok yüksek eren evliya, mukarreb kullar, efendim ashab-ı yemin, efendim müminler, ondan sonra bir de ashab-ı şimal, kafirler, günahkarlar, cehennemlikler oldu bildiriliyor ve onların azapları anlatılıyor. Tabii oradan da efendim bu ihtiyarlaması, saçının sakalının ağarması, onları tam öyle efendim böyle ümmetini cehennemden korumak, cennete girmelerini sağlamak için gayreti, telaşı tabii atmış oluyor. Vel mürselat yine burada böyle şeyle ilgili efendim ahiretle, cennetle, cehennemle ilgili oradaki insanların efendim ne durumlarla karşılaşacağını anlatan şeyler var. Efendim, veylün yevme izil lil mükezzibin. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlara karşı gelenlerin vay haline, o zaman orada ne azaplar, cezalar çekecekler diye efendim. Sonra amme yetesailun suresi, tabi burada da en sonunda ya leyteni küntü türaba, ah keşke toprak olsaydım da diyecek kafirler ahirette, keşke toprak olaydım da günahları işlemeseydim, annem beni doğurmasaydı da insan olmasaydım da, keşke efendim toprak olsaydım da o böyle kusurları işlemeseydim, ahirette bu cezaya çarpılmasaydım diyecekler, ama iş işten geçmiş olacak. Ondan dolayı İze Şems-i Kübret, tabi bu da efendim kıyametin korkularını, tehlikelerini, sahnelerini anlatan bir sure. İşte bu sureler ve bunların içindeki manalar dolayısıyla Efendimiz onu telaşlandığından, gayretlendiğinden, sabahlara kadar efendim ayakları şişecek kadar ibadet ettiğinden böyle buyurmuş. Tabi şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah iken bu kadar telaşlanır, gayretlenir, efendim ihtimam ederse, ibadete gayret ederse, bizim gibi efendim her nefes alışverişinde nice kusurları, hataları olan insanların o hatalarını affettirmek için elbette çok daha fazla gayret etmesi lazım. Hatalarını düşünüp efendim Cenab-ı Hak'tan affını dilemesi lazım. Burada bizim için çok büyük şeyler var. Yani ikaz var, ibret var. Ve biz maalesef her zaman söylediğim bir husus, kardeşlerim, devamlı okuyan kardeşlerim elbette hatırlıyorlar. Her zaman söylüyorum. Biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama nasıl okuyoruz bilmem. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ondan sonra gene kimse bildiğinden şaşmıyor. Günahlardan uzaklaşmıyor ve çeşitli kusurları adet haline getirmiş, işlemeye devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den öğüt almıyor, halini düzeltmiyor. Zaten okurken de ayetleri anlamıyor. Onun için ben kardeşlerime efendim böyle sorun olup da ah vah etmesinler diye, aman Kur'an-ı Kerim'i okuyun, her gün okuyun, çoluk çocuğunuza da okutun, evde efendim akşamları birkaç ayet, şunun efendim şu ayet-i kerimenin manası, şu kelimenin manası nedir diyerek, evet, çoluk çocuk da bilsin, herkes kendisini derlesin, toparlasın. Dışarıda bir sürü insanın imanına kasteden tehlikeler var. Efendim imansız giderse ne olur, ahirette ne cezalara çarpılır, onları çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza, yakınlarımıza anlatabilmemiz lazım. Bunları anlatmasak tabii o zaman iyi Müslümanlık olmuyor. Resulullah Efendimiz bu sureleri okuyarak telaşlanmışsa, saçı sakalı ağarmışsa, bizim artık sabahtan akşama, akşamdan sabaha ağlamamız lazım. İnsafa gelmemiz lazım. İyi kul olmaya çalışmamız lazım. Allah gaflet uykusundan efendim uyanan, iyi kul olmaya yönelen, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşayan Müslümanlardan eylesin cümlemizi. Diğer bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Şühedâullâhi fil ardı, ümenâullâhi alâ halkihi, kutilû evmâtû. Ahmed ibn-i Hanbel, rahmetullah aleyh. Hanbeli mezhebinin imamı, aynı zamanda büyük hadis alimi buyurmuş. Bu rivayet buyurmuş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Şühedâullâhi fil ard. Yeryüzünde Allah'ın şehitleri, ümenâullâhi alâ halkihi, halkının üzerine mürşit olarak görevlendirdiği ve halkı, Müslümanları kendilerine emanet ettiği kimselerdir. Kutilû evmâtû, yani bunlar şehit sıfatıyla anılıyor. Ama ister halkta öldürülmüş olsunlar, isterse kendi ecelleriyle yataklarında ölmüş olsunlar. Yani biz sadece sanıyoruz ki halkta öldürülen şehittir. Ama bunlar yataklarında ölse bile yine şehit sayacak Cenab-ı Hak. Allah'ın şehitleri bunlar. Şühedâullah, Allah'ın şehitleri. Şehitlik mertebesi verdiği mübarekler demek. Fil ard, yeryüzünde. Biliyorsunuz Arapçada arz, ard, yani dat harfi Türkçe'ye geçerken bazen z ile geçmiş, bazen d ile kalmıştır. Mesela kadı dediğimiz zaman, kadı efendi, yani hakim efendi, d ile geçmiş, dat harfi. ama aynı kökten kaziye kelimesi, kaziye-i muhkeme diye, efendim kaza diye veyahut efendim hepimizin bildiği bir kelime, kaza diye z ile geçmiş. Burada da efendim şey, fil art, yeryüzünde, arzda, arz yani yer küre demek. Şimdi dünya kelimesi Arapçada yeryüzü manasında kullanılmaz. Dünya kelimesi şu anda yaşamakta olduğumuz bu hayat, ahiretin mukabili olarak kullanılır. İki hayat var. Birisi el hayatü dünya, yani şimdi yaşadığımız şu hayat. İkincisi el hayatü ahire, sonraki hayat. Yani öldükten sonra gideceğimiz ahiret alemi. Şimdi dünya kelimesini sonradan biz, yani hayatı dünya sözünü, efendim veya darü dünya, dünya yurdu, efendim, bu sözü biz yer küre manasında kullanmışız. Arapçada hiç kullanılmaz. Arapçada yer küre kastedildiği zaman arz denilir. Fil arz, yeryüzünde. Şühedaullahi fil arz, yeryüzünde yaşayan, yani efendim bu dünya üzerinde yaşayan, efendim dünyada bulunan insanlar, yani onların arasındaki şehitler, Allah'ın şehitleri kimlerdir? Ümenaullahi ala halkihi. Halkı üzerine Allah'ın emin kimse diye görevli olarak tayin ettiği emin kimselerdir. Peygamber Efendimiz de emindi, biliyorsunuz. Emin sıfatı, Muhammed el-Emin sıfatıydı. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz gibi, Peygamber Efendimiz'in emri üzere, yolu üzere insanları Kur'an'a çağıran, İslam'a çağıran, efendim Ümmet-i Muhammed'i korumaya gayret eden, yanlışlardan döndürmeye gayret eden, efendim doğru yola gelsinler diye nasihat eden kimseler kimdir? İşte onlar ümmetin efendim emniyet edildiği, emanet edildiği, havale edildiği, teslim edildiği kimselerdir. Allah, ben sizi görevlendirdim. Siz Ümmet-i Muhammed'e nezaret edin. Onları koruyun, kollayın, hatalarını söyleyin, doğru yola çekin, yanlış yollara kaymalarına engel olun, gayretli olun. İşte böyle kimseler şehitlerdir. Yani bir bakıma mürşid-i kamiller, evliyaullah, inşaat vazifesiyle görevli kimseler demek tabii bu anlatıma göre, bu ifadeden anlaşılan. Allah'ın emin kullarıdır, ala halkihi, ama kullarını kendisine emindir diye teslim ettiği emin kullar. Kullar kendisine emanet verilmiş kullar demek. Kutilu, ister bunlar bir İslami savaşta cihat ederken öldürülmüş, yani şehit edilmiş olsunlar. Ev matu, yahut da kendi ecelleriyle, yani öyle diyoruz ya biz, tabii hepsi ecelli oluyor. Efendim kendi yatağında, efendim veya hastanede neyse, veya yolda yürürken, diyelim ki kalp krizinden ölmüş bile olsa, isterse öyle olsun, ölsün, isterse efendim savaşta öldürülsün. Savaşta öldürülmese bile şehittir. Çünkü neden bu şeref, bu kıymet, bu rütbe niye veriliyor bunlara? Çünkü bunlar Ümmet-i Muhammed'i korumak istiyorlar. Ümmet-i Muhammed'i cennete götürecek yolları anlatıyorlar. Oraya çekmeye çalışıyorlar. Cehenneme götürecek yollardan korumaya çalışıyorlar. Tehlikeleri haber veriyorlar. Yapmayın, etmeyin diye nasihat ediyorlar. Efendim, halka Peygamber Efendimiz'in arzusu üzerine çalışması tarzında o minval üzere o yolda faydalı olma çalışmaları yapıyorlar işte. Asıl şehitler bunlardır. Tabii şehitlere niçin bu şahit olmak manasına gelen kökten bu isim verilmiş? Onlar Allah'ın varlığını, birliğini efendim şehadet ettikleri için, gösterdikleri için, onun için çarpıştıklarından, Allah'ın efendim güzel sıfatlarının şahitleri olduğundan. Burada da tabii erenler, evliyaullah insanlara marifetullah'ı öğretiyor. Ne demek? Allah'ı tanıtıyor. Allah'ın kudretini, kuvvetini, hesabını, ikabını, azabını, muhabbetullah'ı, aşkullah'ı anlatıyor. Çok önemli. Onun için yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Şehitleridir aynı zamanda. Her iki manada efendim üzerlerine gelir. Hem o yönden hem bu yönden efendim Allah'ın mübarek kullarıdır. Allah öyle kimseleri efendim arttırsın, efendim gayret kuvvet versin, korusun. Ümmet-i Muhammed'e güzel hizmet eden insanlara efendim çok büyük imkanlar ihsan edesin. Ümmet-i Muhammed'in kötülüğünü isteyenleri de def etsin. Efendim Müslümanları ayaklarının kaymasından, yanlış yerlere gitmelerinden, kafalarının bozulmasından, kalplerinin kararmasından korusun. Ve şehit sözü açılmışken, efendim, bir hadisi şerifi daha ekleyelim. Şehidül berri yugferu lehu küllü zembin illet deynu vel emanetü. Ve şehidül bahri yugferu lehu küllü zembin ve deynu vel emaneti. İlginç bulacağınızı umduğum bir mana var bu hadis-i şerifte. Duymamışsanız efendim hayret edeceksiniz. Şehidül ber, karada çarpışırken şehit olan kimse. Ber biliyorsunuz berru bahr, kara ve deniz demek. Yani toprakta, arazide efendim şehit olan kimse. Yugferu lehu, bunun günahları bağışlanır. Küllü zembin, bütün günahları bağışlanır. İllet deynü vel emanetü. Üzerinde birisine borcu varsa o kalır. Sahibi ahirette o borcu gelip isteyecek. Ve birisi emanet bırakmışsa, işte şu şeyler sana emanet kalsın dedi. Efendim, emanet onu da iade etmesi edecekti. Edemedi, şehit oldu. O sorulur. Yani emanet hariç, borç hariç bütün günahları bağışlanır. Ahirette onları da ödeyecek. Ötekileri de ödeyecek. Karadaki şehitler. Ama şehidül bahar, denizdeki şehitlere gelince efendim yugferu lehu küllü zembin, bu mübareklerin hem bütün günahları affolacak ve deynü vel emaneti, borcu da efendim yanındaki emanetleri de affı mağfiret olacak. Yani denizdeki şehidin mertebesi, denizdeki savaşta şehit olanın mertebesi, karadaki şehit olandan, ikisinin de mertebesi çok yüksek olmasına rağmen biraz daha yüksek, daha biraz daha imtiyazlı. Bu neden böyle oluyor? Çünkü denizler çok önemli. Çünkü Müslümanın efendim denizlere efendim yönelmesi lazım. Bu bir teşviktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye efendim çocuklarınıza efendim şeyi öğretin, yüzmeyi öğretin, efendim okumayı, yazmayı öğretin. Yüzmeyle beraber okumayı, yazmayı beraber niye şey yaptı, tavsiye buyurdu. Her yönden hazırlıklı olsunlar Müslümanlar, her şeye kabiliyetli olsunlar diye. Yani yüzmek, su, deniz, denizlerde faaliyetler çok önemli olduğundan dolayı bu hadis-i şerif. Burada da denizde şehit olanın ecrinin, sevabının daha fazla olacağı bildiriliyor. Demek ki Müslümanların ta başından beri efendim ne yapması gerekiyor idi? Efendim deniz savaşlarına ve deniz savaşlarında kullanılacak cihazlara, aletlere, vasıtalara, yani gemilere vesaireye çok önem vermesi gerekiyor idi. Eğer bu yapılmamışsa bir Müslümanların hatasıdır, kusurudur. Efendim telafi edilmesi gerekir. Efendim Müslümanların denizcilikte dünyanın en ileri efendim toplumu olması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurmuş. İşte hadis-i şerifleri tam okusak, o zaman tam okuyunca Allah'ın rızasını kazanmak için, Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermek için neler yapmamız gerektiğini çok iyi öğreneceğiz. Yani bizim gibi efendim üç yanı denizlerle çevrilmiş olan bir ülkenin denizcilikte dünyada birinci gelmesi lazımdı. Çünkü bu hadis-i şerifler var. Hepimizin yüzme bilmesi gerekirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz çocukları efendim yüzme bilerek yetiştirmeyi tavsiye buyuruyor. Şimdi bu Avustralya'da ben birkaç defa daha da dikkatimi çektiği için sohbetlerimde sizlere nakletmiştim. Eski sohbetlerimde okullarda, mekteplerde efendim çocuklara verilen derslerin arasında mecburi olarak yüzme dersi de var. Ve çok önem veriyorlar. Yüzmenin çeşitlerinden 8-10 çeşidini yazıyor. Çocuk bunların bazısında başarılı olsa başarılı oluyor. Başarılı olmadığından da ikmale kalıyor. Evet, yani şöyle yüzmeyi beceriyor ama sırt üstü yüzmeyi bilemiyor. Kurbağalamayı bilemiyor. Hepsini böyle öğretmek için hepsini sıralamışlar. Derse koymuşlar. Demek ki çocuklarını yüzme bilen insanlar olarak yetiştiriyorlar. Bizim de öyle yapmamız lazım. Biz de çocuklarımızı efendim, her yönden hazırlıklı yetiştirmeliyiz. Sonra burada bir şeye dikkat ediyorum. Efendim, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes efendim, çok güzel vücudunu koruyor ve idman yapıyor, çalıştırıyor. Bakıyorum böyle yürüyüşlerine lastik gibi efendim, böyle gayet sağlam yürüyüşlü, böyle küçük kadınlar bile yere bastıkları zaman yer titriyor neredeyse. Çünkü şey yapıyorlar, böyle gevşek değiller, çalışıyorlar. Biz de bedenimize bakmalıyız, beden eğitimi yapmalıyız, efendim idman yapmalıyız, alıştırmalıyız kendimizi, çocuklarımıza öğretmeliyiz. Efendim yüzmeyi öğretmeliyiz, dağcılığı öğretmeliyiz, havacılığı öğretmeliyiz. Yani ben şimdi imkan olsa efendim deniz ehliyetim var, kaptanlık belgem var. Efendim şeyim var, kara ehliyetim var. Bunların hepsini arttırırım, bir de pilot olmak için, bir de deniz altında efendim dalgıçlık için bunların hepsine giderim. Neden? Bunların hepsi bir çeşit hazırlıktır, hünerdir. İnsanın hüneri ne kadar çok olursa hizmete o kadar güzel olur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatınıza şöyle bir nazar eyleyin. Yaptıklarınıza bakın. Vücudunuzu koruyor musunuz? Yoksa sigarayla içerisini kurum mu dolduruyorsunuz? Zifir mi dolduruyorsunuz? Efendim idmanlarınızı yapıyor musunuz? Yoksa efendim her tarafınızdan ağrılar mı geliyor? Çatırtılar mı geliyor yürürken? Efendim camilere gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Yürüyor musunuz? Yürümüyor musunuz? Efendim oruçları tutuyor musunuz? Efendim bilmem, artık bunların hepsine dikkat edin. Hayatınızı yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel tavsiyelerine göre düzenleyin. Çünkü bakıyorum Efendimizin tavsiyelerini bazen Müslüman olmayan ülkelerde daha güzel uyguluyorlar da Müslüman olan ülkelerde hiç bu uygulamalardan eser yok. Allah hepimizi gözünü açsın, uyandırsın. Güzel Müslüman eylesin, güzel insan eylesin, insanı kamil eylesin. Sevdiği kul olarak yaşatsın, sevdiği güzel işleri yapmayı nasip eylesin ve huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.